หนามเนี่ยสาวแต่ว่าสันทั้งอมทั้งจับพ่อจะอมดูดบ้างไปก่อนเวลาให้แม่เครดิตของเจ้าของให้สุดกินไปกินไปกินไปเต็มท้องมัดละอาหารเหลือไปบางหมาสมบัติข้าจกเกลือหมามันได้กินดีด้วยมือบนแล้วพระเจ้ากับพระเจ้าก็เอาอาหารให้มันเจ้าของก็เอาใส่จานมาโอ้ยกูอยากเป็นหมาตัวนี้ได้แค่ว่าสันจะเป็นมันได้กินดีบ่ถูกบ่หยาบคือโก้ว่าสันโลดคืออ่อนซ่อนหมานั่นอยู่หินอยู่กลางคืนนั้นเกิดโรคไม่ย่อยพอกินมาแก่แก่กันยันกระเพาะที่มันไม่เคยย่อยมันไม่มีอาหารมันบีบแล้วมันย่อยไม่ได้แล้วมันแก่ตายตายแล้วด้วยจิตสุดท้ายดวงสุดท้ายเพิ่นจะเกิดเป็นหมานเพิ่นอ่อนซ่อนหมานตายปั๊บก็ไปเกิดในท้องหมาอีกตัวหมาตัวนั่นแหละมันเป็นหมาแม่มันก็เป็นหมาแม่มันต่อมาก็คลอดลูกออกมาเป็นหมาโทนเป็นหนึ่งเป็นหมาเถิกก็เป็นเพิ่นนั่นแหละส่วนนางนี้ก็บ่ไปแล้วหัวตายแล้วนายโคบาลพาไปฝังนายโกตุคลิกนี่ในที่สุดนางนี่ก็ขออยู่ด้วยรับใช้ทำงานทุกอย่างนายโคบาลก็รับเลี้ยงดูให้ทำงานเกี่ยวหญ้ามาให้งัวไปเลี้ยงงัวซอยพอถึงวันพระนายโคบาลจะทำบุญไม่ขาดนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้ามาฉันแบ่งอาหารให้นางวันหนึ่งก็ประมาณ3เวลาพออิ่มในวันนั้นนางได้แบ่งอาหารแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งกินเองอีกส่วนหนึ่งคานก็ไปกราบถวายพระประเจกับพุทธเจ้าแจกเข่าหาผัวเข่าจานนี่แจกเข่าหาผัวแต่พวกหัวเรียกว่าผัวคือหมาหน่อยอยู่นานแล้วเอาเกิดในที่สุดนางก็แจกข้าวอุทิศให้โยกับนายโคบาลจนสิ้นชีวิตจนตายแต่หมาตัวนี้เกิดมาแล้วเป็นหมาที่ดีมากเป็นหมาที่บอกได้ใส่ฟังเวลาใดพระประเจกับพุทธเจ้ามามันจะเห่าเขาบอกเจ้าของเขาว่องว่องว่องบอกเจ้าของว่าเฮ็ดนี่กินเด้อหันมาแล้วเจ้าของจนไว้ใจมันใช้ไปก็ได้วันหนึ่งเมื่อเวลาพระประเจกับพุทธเจ้าฉันอิ่มท่านจะแบ่งอาหารให้มันทุกวันแล้ววันหนึ่งเจ้าของนั้นพูดกับพระประเจกับพุทธเจ้าว่าเมื่อใดผมไม่มีเวลาว่างผมจะขอนิมนต์ท่านมารับอาหารที่บ้านถ้าผมไม่มีเวลาว่างผมจะใช้สุนัขของผมไปเห่าไปคาบผ้าจะบองท่านให้ท่านมาขอให้ผมนิมนต์ท่านโดยวิธีนี้วันใดผมไม่ไปผมจะใช้สุนัขของผมไปนิมนต์พระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็รับคำวันใดนายโคบาลยุ่งยากลำบากก็ให้สุนัขตัวนี้เรียกมันมาแล้วก็ชี้มือไปมันก็วิ่งไปที่ถ้ำที่ภูเขาที่พระประเจกับพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปเห่าเห่าแล้วก็ไปคาบเชิงผ้าจะบองพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ตามมามันทำอย่างนั้นบ่อยๆทีนี้ฉันก็เลยคิดว่าเอ๊สัตว์เดรัจฉานนี่มันซื่อสัตย์ไม่เหมือนคนเลยลองใจมันดูว่ามันจะมีความซื่อสัตย์จริงหรือไม่แล้วลองใจมันจะมีศรัทธาหรือมันมีศรัทธาหมาตัวนี้มันจำชาติมันได้ด้วยมันก็รู้ภาษาคนพระประเจกับพระพุทธเจ้าทำท่าเดินออกนอกทางมันก็ไปเห่าดักหน้าเดินไปทางซ้ายก็ไปเห่าลัดเดินไปทางขวาก็เห่าลัดให้มันสู่ทางบ่สิเมื่อเฮือนในที่สุดเพิ่นทำท่าบ่ได้ยินย่างนี้มันกับไปเฮาบ่พอคาบบั่นคาบพระสบงดึงไว้โอ้ยมันเสือมันดีปานนี่เด้พอพระประเจกับพระพุทธเจ้าอยู่นั้น7 เดือนพอถึงเดือน11-12แผ่นดินแห้งแล้วจีวรของท่านขาดท่านก็ปาลบะคือหาบอดีอาตมาจีวรได้ขาดแล้วถึงหน้าจีวรกลางอาตมาจะไปทำจีวรโยมต้องเอาผ้ามาถวายแต่ก่อนผ้าเย็บผ้าเองนะอาตมาจะไปหาเพื่อนช่วยเย็บทำคนเดียวไม่สำเร็จงานเกี่ยวกับจีวรโยมนี่ก็บอกว่าผมจะช่วยท่านไม่ได้หรอกโยมอาตมาจะไปหาเพื่อนช่วยทำจีวรขอให้รออยู่ที่นี่นะเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาบอกไม่ถูกจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบไปซะก่อนกลับมาแล้วก็รู้ว่าแล้วท่านก็ไปให้สุนัขตัวนี้มันก็นอนฟังพอท่านไปมันก็วิ่งตามไปเห่าไปตามไปมันคิดถึงพระประเจกับพระพุทธเจ้าพอเลยไปนิดหนึ่งท่านก็เข้าฌานจะตุถฌานน้อมโสอระหุตสัญญาเบาแล้วท่านก็เหาะไปในอากาศมันเหาะไม่ได้มันก็ร้องตามฮ้อนตามเห่าตามวิ่งตามในที่สุดมันตายพอมันตายแล้วมันไม่จะเกิดเป็นเทวดาที่ท่านดูกรรมนะดูกรรมให้ดีกรรมที่ให้เกิดเป็นหมากรรมหมาเดี๋ยวนี้จะเกิดเป็นเทวดาแต่กรรมที่ทิ้งลูกนั้นยังไม่มาให้ผลเพราะอารมณ์ที่รุนแรงในขั้นสุดท้ายของชีวิตนั้นตัวนั้นจะให้ผลก่อน อย่างท่านทั้งหลายจะตายอยู่ให้คิดถึงการได้มาบวชมาฝึกฝนตนอย่างนี้อารมณ์นี้จะนำท่านไปสู่ปรภพที่ดีพอนายพอสุนัขตัวนี้ตายปั๊บไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพบุตรมีเสียงดังมากดังกว่าเครื่องมักโลว่ากันว่านายโคสกะเทพบุตรชื่อโคสกะเนี่ยถ้าพูดธรรมดาในตกหมดเลยในสวรรค์ผู้ใดบ่ได้ยินเสียงแล้วดังโคตรขันซ้ำแล้วซีนฉาบฉาบฉาบใส่หูดิดังไป16ยอดเป็นอย่างนี้ซะมันดังแท้อานิสงส์ที่ห่องที่หอนบอกเจ้าของเมื่อเวลาพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาอานิสงส์ในการเลื่อมใสในการไปนิมนต์ด้วยอาการห่องเสียงก้องกังวานทั้งสวรรค์พระอินทร์ตั้งชื่อว่าโคสกะเทพบุตรแต่เสร็จแล้วก็ตายหมดอาหารเพิ่นนี่ตายแตกเพิ่นคนถูกสางนี่เป็นหมาเลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ก่อนก็กินจนตายบ้านนี้หิวตายเป็นคนนั้นหิวอาหารเลยไปกินอาหารจนตายพอไปเป็นเทวดาอาหารทิพย์หลายโผดบ้านหิวตายหิวตายแนวไหนเพิ่นง้อจะแนวเดียวอันนั้นเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันนางฟ้าอัปสรบริวารเป็นหมื่นแล้วลืมกินอาหารทิพย์แล้วกินเป็นทิพย์แนวเดียวนั่นแล้วตายพระพุทธเจ้าว่าเทวดาหมดอาหารตายคางเหลืองตายหงอนแนวเดียวนั่นพอตายปั๊บบาดนี่มาใส่กรรมอันทิมลูกได้บาดนี่มันนี่กรรมนี่ยังไม่สิ้นไปมาเกิดเป็นลูกกะหรี่ลูกผู้หญิงงามเมืองผู้หญิงประเภทนี้เขาเรียกว่านางนครโสเภณีผู้ยังนครให้งามถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเขาจะเลี่ยงขันเกิดมาเป็นลูกแม่ยิ่งเขาเลี่ยงเขาว่ามันแม่มากมันจะเป็นคือแม่มันจะได้เลี่ยงแม่ขันเกิดเป็นผู้ชายเขาขาดทิมขานี่ก็ง่ายง่ายด้วยแม่ขาโลกคุณหมื่นนี่ก็เห็นเรื่อยหนังสือหิมลงเมื่อสักประมาณสักมันก็จะ10ปีอาตมาจำได้เป็นครูในเมืองอุบลเนี่ยเอาลูกไปฝังดินเป็นๆอาตมาจำได้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องฝังก็ได้แม่อยากจะฆ่าลูกไม่อยากเย็นพอข้อกันมากระจับหนามันขวมกับมันหงายไปไหนมันหันใจไปออกมันก็ตายถ้าเฮาหมู่นี่นั่งสลากอยู่นี่คันแม่ขี้ข้าเลี้ยงเด้อว่าซั่นนับลงอยู่เสียแค่ข้าวเดียวเท่านั้นเซ็ตมันง่ายบ่ได้มันขวมบ่ได้เองแต่นายโกตุหลิกนี้ได้มาเกิดเป็นลูกของนางงามเมืองพวกแม่เล่าพวกนางโลมทั้งหลายก็บอกว่ารีบเอาไปฆ่าบอกให้ก็รีบฆ่าเสียเร็วๆแต่ปรากฏว่านางนี้เกิดความรักมากไม่เคยที่จะเป็นดังนี้มีลูกเห็นต่อหน้าต่อตาจะฆ่าไม่ได้ก็เอาเงินไปจ้างพวกคนคุมซ่องพวกแมงดาให้เอาลูกฉันไปทิ้งไว้นอกเมืองใส่กระจาดใส่ภาชนะไปเผื่อว่าเขามีบุญเขาจะไม่ได้ตายพอเขาเอาลูกออกไปจากบ้านนางก็มองจนสุดสายตามือดวงใจของแม่แม้จะเป็นโสเภณีก็ยังมีสำนึกวิญญาณแม่พนมมืออ้อนวอนอธิษฐานในใจสาธุเทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองข้าลูกของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ผู้มีบุญใจบุญได้มาพบได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าเข้าไปทิ้งไว้กาหมามดร้อนสนั่นกาจะมากินหมาไล่กัดหมาจะมาฆ่ากินกาไล่ตีเลยบ่ค่อยสิได้กินจักอันพันนี้บุญจะได้บาปนี่บุญนั้นให้หยอกในที่สุดมีคนเลี้ยงแพะมาเห็นได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปดูก็เห็นแล้วมันเป็นลูกเป็นเต้ามีความรักซึ้งซ่าเข้าไปสู่หัวใจนั่นคือความมีบุญคนนี้ก็เอามาเลี้ยงได้ลูกแล้วพอดีบังเอิญในเมืองไม่มีเศรษฐีผู้หญิงคนนึงมีท้องใหญ่เป็นเมียเศรษฐีเขาจะมีหมอดูประจำเขาจะถามว่าพ่อหมอวันนี้ตรวจดูดวงดาวหรือไม่จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หมอบอกว่าไม่มีอะไรวันนี้ดูได้แต่มีอย่างหนึ่งถ้าเด็กเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเมียเศรษฐีในนึกอิจฉาก็เราท้องใหญ่ๆรอจะคลอดทำไมมันไม่คลอดคือไปออกนอกลูกใครกันลูกใครออกจะเป็นเศรษฐีรอให้ลูกตัวเองไม่คลอดวันนั้นก็นึกอิจฉาลูกไผ่มันออกมือนี่มันจะเป็นเศรษฐีแข็งห้องก็เลยจ้างคนรับใช้ให้ไปถามดูว่าผู้ใดออกลูกนี่นี่ดูว่างนี่บอกคนเกิดขันเป็นแม่นี่ก็ให้ซื้อเอาขันเป็นผู้ชายก็ให้ซื้อเอาขันเป็นแม่นี่ซื้อมาแล้วขันลูกเข้าออกมาเป็นผู้ชายให้มันแต่งงานกันมันจะได้เป็นเศรษฐีด้วยกันคันลูกเขาออกมาเป็นผู้ชายขาทิ้งบักอะไรมันสืบมาหยาดตำแหน่งเศรษฐีปรากฏว่าไปเห็นคนเลี้ยงแพะบอกว่า บ่ได้มีผู้ใดเกิดแล้วแต่ว่าข่อยได้เล็กหน่อยข่อยไปเลี้ยงแพะข่อยเห็นเล็กหน่อยอยู่เด้งามงามข่อยเอามาเลี้ยงให้ลูกเขาก็ไปถามซื้อเลยให้ 1,000 กะหาปานะเงิน 1,000 สมัยนั้นแพงมากคนเลี้ยงแพะเนี่ยบ่โอ้ยเลี้ยงมือเดียวนึงก็เอาซากขันเจ้าจักเอาไปเลี้ยงก็ไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็เลี้ยงไว้ต่อมา2วันก็คลอดตนเองคลอดออกมาเมียเศรษฐีกลายเป็นลูกผู้ชายคือกันปัดโว้ยว่าสิเป็นแม่ยิ่งขันลูกเฮาเป็นแม่ยิ่งให้มันแต่งงานกับผู้นี้ก็เลยขาทิ่มขาวิธีใดบัดนี่ให้นางคนใช้นั่นน่ะเงินหมดเสาไปกระดึกเอาไปปล่อยเลยขอกหัวไม่ขอบานเด้อหัวจะออกมันเหยียบมันมุนไอ้ป่ายวัดพักตัวขอกมีบาปกรรมที่ทิ้งลูกนะโทรเขาทิ้งเขาขายอย่างนี้บังเอิญปกติแล้วงัวออกจากคอกจะงัวน้อยออกก่อนงัวตัวผู้อุสุภราชจะออกมาทีหลังแต่วันนี้งัวตัวผู้ออกมาก่อนไม่เห็นเด็กก็ดมไม่ยืนกวนสำเพ็ดหลังแอนเธอเลยหันมาไปใจงัวหน่อยงัวเล็กไปเมื่อแล้วก็ยืนเธอจ้ะเจ้าของก็แปลกใจหัวมันเป็นยังไงนี่คู่มือมันออกมันหลังมันออกก่อนมันยืนเธออยู่เห็นยังงัวตัวนี้มันมาสบายบ่มาบังเห็นเด็กหน่วยอยู่ใต้ท้องมันดีใจหักแพงบัดขึ้นลูกขึ้นต่อเนี่ยก็เลยเอามาเลี้ยงโอ้ยจะมันมีผลได้โลกกูจะพองามเลี้ยงไปมีเศรษฐีบอกนี่มาเลี้ยงไปบังดูมันตายแหบวะหันว่าตายเสือเอาก็ให้นางมาบังยังว่าตายบัดเนี่ยไปถามคนเลี้ยงโคบอกข่อยได้ลูกแต่โลกกูเนี่ยพองามจะพูดได้เอามาถิ่มไปนางก็ไปขอซื้อหนึ่งพันหนึ่งพันก็ขายแล้วไว้ได้มือเดียวหนึ่งก็เอาไปให้เศรษฐีบอกมืออื่นเอาไปไหมมือมันไปห้องท่างเกียนไปให้เกียนเหยียบตายบาดเนี่ยมันนี้ทุกคนดอกพ่อค้าเกียนเขาออกจากบ้านแต่เช้ามืดเกียน500เล่มเดินไปเสียงแอะเสียงกระดิ่งในคองัวเสียงล้อบดกับเผากับดมพอได้ตอดแอะเจอมันกระเด็นงัวไปสับหลับท่างเกียนไม่เป็นห้องเอาบอกนี้หน่อยไปห้องนั้นให้เกียนเหยียบมันตายไปชนงัวตื่นพระบอกพระเดชแล้วนี้มาเกียนไปหอดท่านอันนั้นส่วนบุญอันนี้ส่วนบาปพ่อค้าเกวียนก็แปลกแต่มันมีหนังอยู่ในงัวจังมาหยั่งมาเตือนแท้ไปเห็นกับไปเห็นหมอนหน่อยเนี่ยนอนจ้ะเงาเงาจ้ะพ่อมาฟังดึกคือเมียหน่อยบ่แล้วได้ไหนเนาะคือมาฟังดึกคือเมียหน่อยบ่แล้วในที่สุดพ่อค้าเกวียนก็เอามาเลี้ยงจักเธอแล้วเนี่ยเอาไปถิ่มก็บ่ตายให้งัวเหยียบก็บ่ตายให้เกวียนเหยียบบ่ตายพอขาเกียนดีใจได้ลูกมีบุญตัวเกียนจังบ่อยากตายย่ำสวยมากก็ให้นั่งมหาบุญบ่ตายก็เสียวอีกพันหนึ่งบาดแล้วไปให้จังบัดเอาไปโยนเหวบัดย่ำก็คืนเอาไปโยนเหวเอาไปทิ้งที่ป่าช้าเอาไปไหว้หรืออามนุษย์จะกินเอาไปถึงไว้ที่ปราสาทพอไปถึงไว้หนึ่งเสาถึงไว้แล้วคนเลี้ยงแพะไปหาเลี้ยงแพะรอปราสาทแพะมีหนูอ่อนไปยืนให้กินนมบัดไปยืนให้กินเล็กหน่อยมันบวายังไห้แล้วเนาะมันจับยังไงมันก็เอาใส่ปากมันแพะนี่นุ่มย่อนย่อนตัวใดมันไม่หนูอ่อนเจ้าของเลยเอาขามัดไปมันนักในเมืองแขกก็เลี้ยงแพะไล่จนตาไล่หุ้ยเหนือขึ้นกันท้องนุ่มมันใหญ่แต่มันห้องไปว่าไรห้องแบบเจ้าของมากเอาขามัดนมมันใส่หลังมันยังยางได้มันยางไม่ได้แพะนี่ก็ไปยืนแอนเอานมให้หมอหน่อยก็ดิ่งเงี้ยวๆมือมาส่วนก็จับสะปากดูดเจ้าของแพะไล่เฮ่ป่ะภาษาแขกเฮ่เฮ่ไล่แพะมันต้องเอาไปตัวอื่นตัวไม่ละตัวนี้มันยืนนั่งอยู่คมเนี่ยเฮ่มันได้ก็บอกเฮ่ให้มันมึงเห็นเด็กหน่อยจองนมแพะจะวู้แตกประหลาดเอาไปนี่มึงยามมือแรงมหาบังอีกซื้ออีกพันหนึ่งซีเชื่อแล้วเอาไปขาดมาเนี่ยไปยุ่นเหวไปข้างอยู่ช่วยใหม่ทั้งกอไผ่เมื่อไม่มาพวกจัดสารหาสารไฟสารหลอบขายจะหาตัดต้นหาตัดในไทยไม่มีเสียงเล็กน้อยหายอยู่ทั้งหมดเน้นหนังบัดแห่เนื้อปีแล้วมันเลี้ยงอีกปีหน้าเนี่ยเราหายไปหาถามบังมันตายขาดบอดวันนี้มันตายอีกสู้อีกบัดเนี่ยมันเทจังไรกับบอดตายก็เลี้ยงไว้เป็นครูก็บักหน่อยเจ้าของในจะหน่อยขาบัดบาดมีสั่งให้เขาขาให้บักหน่อยเนี่ยไปส่งของพวกเตาถ่านให้มันขาดแล้วซับเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนเอาเผาใส่ในเตาอบเผนเด้อแล้วจังมาเอาเงินสั่งไว้ให้บักน้อยๆนี่ถือหนังสือไปบักน้อยๆเนี่ยไปหอนลูกเพิ่นในบ้านนี้ลูกขี้ๆเพิ่นน่ะ ลูกที่ฮิ้งมันเป็นเล่นมากบ่าเล่นสกากับหมูมันติดกันได้หน่อยสองคนมันเอิญมอนี่ว่าอายเล่นสู่เขาบ่ได้ว่านี่มอนี่ว่าถูกเศรษฐีใส่ไปให้เขาขามันหลดหายอายเอ้ยจะมาเล่นให้ข่อยแน่เจ้าเล่นเกินข่อยหมดเล่นเท่าได้ก็สู่เขาบ่ได้เล่นให้ข่อยนี่บ่พอจะหายเฮาสิไปส่งหนังสือนี่ข่อยสิไปเองดอกข่อยสิไปเองเจ้าเล่นให้ข่อยนี่บ่เพิ่นจะหายสิไปนั่นน้องมันก็คุ้มให้มอนี่เล่นให้พอสู่เขาบ่ได้ข่อยสิไปส่งให้ดอกมาหนังสือนั่นในที่สุดหมอนี่มันเล่นเก่งหมอโกตรงนี้ก็เล่นเอาขึ้นมาหมอหน่อยนี่ก็ไปหอดคนอยู่ในเตาอ่านมันรู้สึกว่าขันเห็นเล่นหน่อยนี่มาลูกซัวของข่อยเจ้าขาตัดแขนตัดขาเป็นนันทอนแล้วเอายัดเข้าเตาหันเด้อให้มันเร็วเร็วกว่าจะให้กำลังมันเอามาเอาซ้ำกันก็บอกให้ขาลูกเจ้าของบัดไปถึงลูกก็ขาเลยแล้วก็มาฟังเสียงลูกคนรู้บาดว่าแม่นหมอหน่อยนั่นนี่มือแรงมากกับมาแล้วหมอนี่มาเห็นหมอหน่อยมากกับมือเฮือนเอ้ามึงก็ตายอยู่บัดหมอนั่นไปใส่ก็เลยถามมันมึงไปยังไงไปส่งหนังสืออยู่วะบอกไปฉันดอกนี่หน่อยน้องกูนี่แล้วมึงขอเอาไปส่งมันให้เล่นให้โอ้ยห้องให้ปัดนี่อย่าขาลูกใครเด้ออย่าขาลูกก็เดินแลนไปยังมึงไอ้ป่ายเวลาปัดนี่ต้มฟุ้งบัดล่ะนี่คือมีบุญแล้วก็มีบาปสู้ถ่ายก็เลยให้ยังบ่ได้เลี้ยงไว้ให้มันยังนี่เป็นบาวเติบไปได้บัดเป็นบาวผู้งามบาดนี้ใส่ให้ไปฟู้หนอกมึงบ้านคนเก็บสวยซึ่งเป็นลูกค้าเป็นนายเสมียนของเศรษฐีอยู่อีกหมู่บ้านนอกไกลๆเขียนจดหมายมัดไปพกผาให้มึงไปส่งหนังสือให้เขาเด้อจดหมายมันบอกว่าคันเห็นบักอันนี้ไปถึงแล้วให้ขามันซะลูกบ่ดีข่อยขาแล้วข่อยสิให้รางวัลแก่เจ้าอย่างงามหมอได้อ่านหนังสือบ่ได้เขาบ่ให้เห็นหนังสือจักเถื่อเขียนจดหมายขาเจ้าของหอยสิข้อหอยสิพกผาบ่จักมันบ่ได้หนังสือเถอะไปก่อนสิไปก็เลยถามว่าข่อยเฮ็ดจังได๋สิได้กินเขากลัวจะไปหอดบ้านนั้นบ่ยากดอกใกล้สิหอดบ้านนั้นก็มีบ้านเศรษฐีหมู่กันให้เจ้าไปแวะหันบอกว่ามาจากพอจากแม่เขาสีเลี่ยมดอกหมอนี่ก็ไปไปหอดบ้านแต่ทีแหวะเข้าไปเศรษฐีมีลูกสาวสวยมีคนใช้กำลังใส่ให้คนใส่นั้นจะซื้อของเครื่องแต่งตัวยาหยอดตาหยอดท่าหนาเครื่องสำอางหมอหอดแม่เศรษฐีพอเห็นหมอนี่เข้าไปฮักขึ้นลูกนี่คือเป็นลูกนี่ก็เลยถามมาเจ้าเป็นไผข่อยเป็นลูกเศรษฐีข่อยสิไปหันไปหนีเพิ่นให้มาแวะกินเขานี้ชื่อว่าลูกเศรษฐีสวดโกตุหลิกก็เลยบอกคนใส่เลยว่าจะเฝ้าจะเฝ้าไปซื้อของจะแต่งบอนแต่งหนังให้ไอ้นู่นนี่หาเขาหาปลาเล่ยง่วนทำอาหารแต่งที่อยู่ที่หลับที่นอนให้แล้วก็ขึ้นไปบอกนายหญิงได้ระเบิดเครื่องสำอางสิได้หนังคนใส่ให้ปูบอนคนใส่เฮ็ดเที่ยวกินนั่งเนี่ยให้กูใส่มึงไปนี่เป็นยังจะมาเฝ้าไปเจ้าอย่าหายหลายผู้บ่าวผู้ใต่ที่ผงงามผงงามบ่ซั่นเพิ่นจะอายเจ้าไปเบิ่งแม่จะเป็นผู้จบบ่ซั่นลูกเศรษฐีในเมืองมานอนนางที่ลงไปเห็นนี่มันหัวใจนี่ถูกที่พึ่งลนไฟหักเพ่งเข้าไปหอดเสื่อมไปจนสั่นจนเส้นหักอันนี้อันนี้คือเมียเก่าเราอันที่มาน้ำกันแต่สาก่อนเกิดหักก็เลยเดินนี่งั้นเพิ่นนี่เมื่อยเดินทางไกลเมื่อยนอนหลับนอนหลับนั่งเนี่ยก็ไปเดินไกลๆไปจอบบังโอ้จะเป็นผู้จบผู้ดีได้เหรอท่านจดหมายเอียงนู่นอยู่ในนี่จดหมายผู้สาวเล่าก็ท่านคนหักกันมันก็จะหูความหลับกันก็เลยไปเอามาเปิดบังเพิ่นนั่นนอนรับบังมือถีบมาอ่านมันเป็นต้นไม้ขาเจ้าของโอ้ยจะเป็นงูดิเขาให้ต้นไม้ขาเจ้าของหอยอยู่ข้อกับบังมือนั่งมาปลอมต้นไม้ใหม่อันคนที่ซื้อต้นไม้นี่คือลูกชายของเราอ่ะฉันไปถึงแล้วให้นำต้นไม้นี่ไปหาเศรษฐีให้อภิเษกแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีปุ๊กเงินล้างน้ำให้พร้อมเด้อกับฉันเคลียร์ยางดีเส้นก็หนักจะซ่องใหม่ต้นไม้ขาตัวตายกระถิ่มเติมเสากินเขากินปลากินยังดีๆก็ไปอีกเพิ่นนั่นไปหาบ้านซัวบ้านซัวอ่านต้นไม้กับมหาเศรษฐีเศรษฐีเพิ่นตั้งเงินข่อยมาหนีว่าลูกชายเพิ่นให้แต่งงานกับลูกสาวเต้าให้พากันเฮ็ดเฮือนหลังเมืองให้พร้อมว่าฉันท่านคงก็ดีใจเฮ็ดให้แต่งงานให้บุญเล่าสุดท้ายจนได้รับมุ่นมั่งสังขยาเศรษฐีนั่นตายแล้วก็ได้รับมุ่นมั่งบอกไปหลายมึงก็สิยังเอาเท่านี้ละสักคนให้ห้าหูวันนี้คือกรรมการให้ผลที่ซับซ้อนมากที่สุดตอนที่ชาติที่เขาเป็นฆ ่าโลกนั่นเขาส่วนขาโลกเขาถิ่มโลกนั่นแทนที่เขาจะได้รับกรรมตอนนั้นเขายังไม่ได้รับเขายังต้องไม่เกิดเป็นหมาพออยากเป็นหมาพอตายจากหมาแทนที่จะได้มารับกรรมตอนนี้ยังได้รับส่วนที่เป็นบุญได้เป็นเทพบุตรเมื่อจากนั้นจึงได้มารับกรรมนี้บางทีเราจะเห็นว่าทำดีเป็นอย่างจังหวะได้ดีผู้ทำชั่วเป็นอย่างจังได้ชั่วจังได้ดี ผู้นําคนบ่มีศีลมีธรรมหยังเป็นหยังจังถือเหล็กถือบ่เป็นหยังจังรวยโกงบ้านโกงเมืองเฮานี่เฮ็ดกําล่อมตําล่อมเป็นหยังบ่ได้การให้ผลของกรรมมันสลับซับซ้อนเดี๋ยวนี้กรรมดีของเรายังไม่ให้ผลยังไม่ถึงดีเราก็มาเพิ่มเติมคุณงามความดีไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายการที่เราได้มาอบรมได้มาบวชได้มาฝึกฝนตนนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นเยื่อใยอย่างฝังอยู่ในหัวใจเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะต้องตามไปท่านคงจะเห็นเด็กตัวเล็กๆที่เขามาบวชเป็นนาคตัวน้อยๆยังไม่ออกโรงเรียนอาตมาเชื่อว่าเขามีบุญมาก่อนถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มานั่งง่วงหลับง่วงนอนตั้งแต่ตีสองตีสามอย่างนี้เด็กคนอื่นเราเงินจ้างก็ไม่มานี่แสดงว่าเขาก็มีบุญได้สั่งสมบุญญากตาธิการเอาไว้แม้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกัน เรากลัวศรัทธามันจะหดลงไปแล้วมันจะตายกลัวศีลมันจะหดเหี่ยวแห้งลงไปกลัวจาคะมันจะหมด บาป กลัวปัญญามันจะเหี่ยวเฉากลัวจะไม่ถึงความแน่นอนแห่งพุทธธรรมอย่าลืมนะว่าถ้าท่านมาปฏิบัติธรรมกันอย่างดีอย่างนี้ท่านอาจจะคิดต่อไปว่าเราคงจะดีทำมาค้าขายก็คงจะร่ำรวยขึ้นกว่าเก่าซื้อหวยก็อาจจะถูกนึกไปโน่นระวังให้ดีนะมันจะหายละมันจะหายจกๆละบัดนี้ทำอะไรมันอาจจะดีขึ้นแต่ความจริงตาจะประสบเคราะห์กรรมที่ไม่คาดคิดฟังให้ดีๆเมื่อปฏิบัติดีงามแล้วไปถึงอาจจะสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนหรืออาจจะเสียเงินเสียทองอาจจะถูกกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยเราไม่เป็นอะไรจำไว้จำไว้ให้ดีๆตั้งใจไว้ให้ดีๆเพื่อจะจาคะต่อไปเอาจาคะเป็นยาเอาจาคะเนี่ยคอยเป็นยาใจเมื่อเวลาประสบพบอาเพศเหตุภัยที่ไม่ดีหลังจากการประพฤติในสิ่งที่ดีที่นำไปอย่าลืมว่าเรายังมีบาปมีกรรมมีหนี้นี่บาปนี่กรรมที่ตนเองทำไว้ไม่แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ก่อนๆนู่นแหละชาติก่อนๆก็มีทีนี้เขาจะมาเอาค่าหนี้เขาละเขาเห็นว่ามีที่จะใช้หนี้มีของที่จะให้เขาแล้วให้คิดเห็นคนจนๆไปเป็นหนี้เกษตรสหกรณ์เขามาเอาไหมค่าหนี้ในหน้าฝนเขาออกสางเขาเอาอยู่บ่ย่ำฝนค่าหนี้ไม่เอาเลยเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขามาเอาเลยใช่ไหมเขาเห็นว่ามีข้าวแล้วมีผิดผลที่ปลูกหวานลงไปมันเก็บได้แล้วเขาก็จะมาเอาของเขาคืนทีนี้บาปกรรมที่เราพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรแต่ก่อนเราไปทำอะไรเขาไว้เขาจะมาทวงแต่เราไม่มีให้ทวงเวลาใดก็ไม่มีให้เขาก็รอเวลาที่เราจะมีอะไรมีบุญมีกุศลเราได้ฟังเรื่องหลวงจีนกันนะว่าไม่หายเพื่ออย่างนี้เรื่องอะไรเป็นหมูก็เป็นสี่นาว่าปฏิบัติรักษาศีลมันเติบตายจะเอาไปฟรีสิบโปรเซงว่าไม่หายใช่ไหมเกิดเป็นหมูเขาก็เพื่อจะใช้หนี้เพียง 10% นั้นต้องลงทุนไปเกิดเป็นหมูนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อไหร่จะได้ตายไปเกิดเป็นคนเรียนรัดขึ้นภูเขาโดดหน้าผาจะได้เกิดมาเป็นคนจะได้มาใช้บุญใช้กุศลปุรานันจะปุญญังบุญเก่าเรามีเราจะไปไม่หาบุญโดดจ้วงลงไปเหยียบไก่ตายอีก12ตัวอะไรเกิดขึ้นบุญเก่าเขาหมดไปบุญใหม่ก็ยังไม่ได้ทำณวันจะปุญญังปริถีนังปุรานันจะปุญญังปริคีนังนวันจะปุญญังอนุปจิตังบุญเก่าก็หมดไปอีกแล้วเพราะบาปมันจะมาเอาไอ้ลูกเกี้ยบมันก็ร้องเพียบเงียบล่ออ่องก็บอกว่าเรื่องมันไปใหญ่แล้วนะหลวงจีนที่นี่ไม่ใช่หนึ่งชีวิตแล้วมัน12ต้องให้เขาไปอีก 50% อย่างนี้ทั้งนั้นสะบัดหน้าเลยอ้วหมายหยวนบุญเก่าก็หมดไปอีกแล้ว 50%ไม่รู้จักใช้หนี้เขาให้เขาไปนะถ้าเขามาทวงถ้าเขามาทวงแล้วให้เขาไปเขามาถามทุกวันมันก็ไม่ได้เขาก็เลิกถามแต่เขาคอยอยู่เหมือนโยมเป็นหนี้ถามวันไหนก็ไม่มีให้ แต่วันดีคืนดียมไปถูกหวยขึ้นมาในเงินแสนเงินล้านขึ้นมาเขามาทวงแม้กระทั่งกลางคืนพ่อถูกเลขแล้วตัวเพิ่นนั่นไปเพิ่นไปเอาผู้อื่นสิเอาเบิดเถอะว่านี่คนไหนมีหนี้มากมันยิ่งมาทวงก่อนมันกลัวจะหนีคิดทั้งดอกเบี้ยทั้งต้นทุนท่านมาปฏิบัติธรรมดีๆไปนี่อาจจะได้ไปใช้หนี้เอาบุญไปใช้หนี้อยู่ดีๆรถอาจจะไปชนอาจจะไปคว่ำอาจจะไปเจ็บไปปวดอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองอาจจะมีเรื่องถูกกล่าวหาว่าตูเพราะตั้งแต่ก่อนเราไปคดไปโกงเราไปหลอกไปลวงเขาชาตินี้อยู่ดีๆเขาจะมากล่าวหาเรื่องพระพุทธเจ้าท่านอธิบายละเอียดบุคคลที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดีตายไปแล้วตกนรกแต่ถ้าว่าเขามีบุญได้ทำกุศลทำอย่างอื่นเจือจางกันไปเขาไม่ได้ตกนรกเขามาเกิดเป็นมนุษย์แต่กรรมนั้นก็จะทำให้เขาเป็นคนอายุสั้นเห็นไหมไม่ตกนรกเพราะมีกรรมอื่นเขาเป็นหนุนไปช่วยกรรมดีอย่างอื่นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็มารับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ทำให้ชีวิตสั้นอายุไม่ยืนยาวเห็นไหมล่ะพ่ออยู่บ้านโยมจันนอลูกตายไปแล้วสองคนปีละคนคนพ่อแก่พ่อกินเหล้าเมาสะเงาะสะแงะตกบ้านลงมายังไม่ตายลูกนอนอยู่เฉยๆไหลตายเพราะเขาก็มีกรรมเขาฆ่าตัดชีวิตไว้ก่อนมากต่อมาเขาได้ทำกรรมดีอื่นชดใช้เขาอาจจะไม่ตกนรกมาเกิดเป็นมนุษย์แต่อายุเขาก็สั้นผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ไถนาและผูกจมูกมันมัดดมต้นไม้เวลามันไปกินก้าไล่ตีมันทรมานมันมากๆพระพุทธเจ้าว่าตายไปก็จะตกนรกได้รับทุกขเวทนาแต่ถ้าเขามีกรรมดีอื่นหนุนช่วยเขาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะมีแต่พยาธิเจ็บปวดกระเซาะกระแซะไม่มีดีมีแต่โรคมีแต่พยาธิเบียดเบียนบางทีก็เป็นอัมพาต นอนอยู่ในห้องแอร์เอาไหมล่ะเงินไม่อดจะเป็นอัมพาตนอนห้องแอร์กระดกกระเด็กไม่ได้นั่นก็ไม่ดีอีกเพราะเหตุนั้นถ้าท่านประสบพบพานเคาะห้ามยามซวยอะไรขอให้คิดว่าบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยเขามาทวงเขามาเอาไปแล้วชดใช้กันไปตั้งแต่ดีใจให้ท่านเบาใจได้นี่อาตมานิ้วมือขาดนะครับท้องอาตมาเนี่ยตัดม้ามออกไปทิ้งไม่มีเหลือถ้าเปิดท้องให้ดูมีแต่แผลเขามาเอาแต่ก่อนก็ไม่รู้จักดีเขามาเอาแล้วดีใจเดินนี้ดีใจใส่หนีแล้วสบายได้เนาะออกสังคันมีหนีแล้วก็อุกอังนอนบ่หลับใครแน่แต่ย่ำหลับเพราะนั้นถ้าใครมีหนี้มีสินมันนอนไม่หลับเดือน4เดือน5ก็มาใต้ทุนศาลาเนี่ยจะได้หมดหนี้ไวๆสัก 2-3 ชั่วโมงลมพัดเย็นๆมาหาวงาบหลับมัดหนีไป2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เป็นหนี้ใหม่